Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Signe Terp. Hvordan vil du investere 100.000 kroner, hvis du skulle gøre det lige nu? Det spørgsmål kommer vi til at kredse lidt om her i udsendelsen i dag, så velkommen til Millionærklubben på denne onsdag, hvor jeg har besøg af Frederik Engholm, chefstrateg i Nykredit, og Michael Friis, fast porteføljeforvalter her i klubben og aktiechef i H.C. Andersen Capital. Godmorgen og velkommen til jer. Hej, tak. Inden vi når til opskrifterne på, hvordan I vil sætte jeres sådan hypotetiske penge i markedet, så skal vi også forbi nogle af de ting, der kan trække markedet i den ene eller den anden retning. Så vi kommer altså ikke helt udenom sådan lidt makroøkonomisk snak. Men først, Frederik Engholm. Vi står her sådan cirka midt i et år, hvor aktierne i verdensindekset er gået frem med 12%, sådan mere eller mindre. Havde du regnet med en fremgang af den kaliber for et halvt år siden, altså inden året gik i gang? Overhovedet ikke, og jeg tror også, det er gået for langt, vil jeg sige. Du tror, det er gået for langt? Hvad mener du? Hvordan det? Jamen, jeg synes i virkeligheden, at nogle af de bekymringer, der var, da året startede, de er der egentlig stadigvæk. Og det handler om et aktiemarked, der for mig at se ikke helt har tilpasset sig til et renteniveau, der er højere, end det var før, og måske forbliver på et lidt højere niveau, end det var før. Og det betyder grundlæggende, at der er for lidt værdi for mig at se i aktiemarkedet samlet set i forhold til det alternativ, man kan få i obligationsmarkedet i dag, i forhold til hvis vi kigger for 2-3 år siden, hvor renterne var på et helt andet niveau. Så hvad er det for nogle ting, som vi sådan, aktieinvestorer ligesom er sådan lidt blinde for ude i økonomien? Nå, men grundlæggende kan man sige, at når vi som investorer kigger på aktiemarkedet, så prøver vi at forholde os til, hvordan prisfastsættelsen er. Og tit så kan man, det kan man både gøre absolut, der har aktiemarkedet været rigtig dyrt prisfastsat i historisk kontekst, ligget på sådan 97-99% af den højeste prisfastsættelse, man sådan nogensinde har oplevet. Så vi har ligget rigtig højt i mange perioder. Der er sådan nogle enkelte tidspunkter, IT-boblen og sådan nogle, hvor vi har ligget højere. Det kunne begrundes ved, at man relativt alternativt obligationer eller kortere indskud i banker enten gav ingenting eller ligefrem negative renter. Så på den måde var der en sammenhæng mellem de forskellige aktivklasser. Men så har vi sidenhen oplevet, at obligationsrenterne mange steder i verden i USA hedder de 3,5 på en 10-årig rente, hvis vi kigger realkredit, som er et relativt sikkert sådan langsigtet afkast, man kan opnå der, så ligger renterne endnu højere. Og det har aktiemarkedet ikke tilpasset sig fuldstændig til. Vi er stadigvæk lavere, end vi var på den top, der lå tilbage i efteråret 21 eller starten af 22, lidt afhængig af, hvor man kigger hen. Men aktiemarkedet har ikke samlet set tilpasset sig nok i forhold til den store tilpasning, der har været i obligationsmarkedet, set fra vores stol i hvert fald. Okay, nå, men det lyder rigtig spændende. Hvis du så ligesom skal kigge fremad på det næste halve år, hvad forventer du så, at aktiemarkedet kommer til at gøre der? Jamen, så forventer jeg ikke, at der er særlig meget plads til et aktiemarked, sådan samlet set som et helt marked. Der kan sagtens være dele af markedet, der har det fint, men samlet set som et helt aktiemarked. Så forventer jeg ikke, der er særlig meget plads til, at kurserne kan stige alverden. Det, der skal ske, det er tværtimod, at vi skal have en periode, hvor der ikke sker særlig meget, og hvor indtjeningen relativt begynder at flytte sig noget mere i positiv retning, og forventningen til indtjeningen flytter sig i en positiv retning. Det vil sige, at vi skal lidt længere forbi det her punkt, hvor vi bekymrer os for recession og nedtur og alt det her, eller stagnation, som er i vores forecast, ikke recession. Og når vi kommer på den anden side af det, så kan man sige, så begynder værdiansættelsen efter sådan en fladere periode i aktiemarkedet måske at se lidt bedre ud og passe bedre til det renteniveau, vi har. Så derfor så ser vi ikke, at der er særlig stor plads til stigninger med det her renteniveau. Alternativt kunne det være, at vi skulle tilbage til renter, der var markant lavere. Og det vil også løse problemet. Så vil der igen være en bedre balance. Men det er vores forventning, at renterne nok skal lidt nedad herfra, sådan hvis man kigger et år eller to frem, men ikke nok til at kunne begrunde den prisfastsættelse, vi har i aktiemarkedet endnu. Så vi synes, det ser for dyrt ud, og den præmie, man får, den ved at løbe i, ved at tage den risiko, der er forbundet med aktier, som typisk er større end obligationer, den præmie, den er for lille, dybest set, når vi kigger på det. Uha, det dykker vi meget, meget mere ned i senere i udsendelsen, det garanterer jeg for. Men Michael Friis, vi er simpelthen lige nødt til at kigge derud på markedet, fordi 4 ugers grønne stigninger i USA, de blev vendt til et minus i går. S&P 500 var nede sådan cirka en halv procent. Hvad er det lige, der sker derude på markederne? Ej, jeg tror, man lige tilpasser sig, og man lige skulle lytte til Paul i dag, fordi det er jo det her. Det er jo det her med, at lige nu der kæmper vi mod centralbankerne, ikke? De der lidt lavere renter der, som jo er det, der skal til at gøre aktiemarkedet attraktivt, fordi at du ved, indtjening, der er vi egentlig allerede stadigvæk lidt optimistiske i forhold til, at vi skal ind i en lidt lavere økonomisk vækst. Jamen, det er vi jo i gang med at bekæmpe centralbankerne, der siger, det her niveau, men i rigtig lang tid. Altså, du ved, den tese der, den tror vi ikke på. Vi mener, at de igen tager fejl, og at vi skal hurtigere ned af på renterne, ikke? Men jeg tror, du ved, sådan lige før, at Paul skal testify, eller du ved, skal det ikke vidne, at han skal i kongressen eller sådan noget, så tror jeg lige, gider vi lige at tage den kamp her ind over den her onsdag. Så det tror jeg, det var nogle af de her ting, ikke? Efter markedet fik vi jo så også FedEx lidt ud og enten fortælle, at deres omstilling, eller det e-handel, den stadigvæk halter med, og så videre, at hvis man ligesom skal tage den som sådan en forudsigelse af verdensøkonomien, ikke, så er de ikke super optimistiske. Altså, de ser jo stadigvæk, at deres volumener falder ind i deres første halvår, hvilket er vores anden halvår. Ikke? Altså, du ved, vi ved jo godt, at vi er jo mere hævnrejser, end vi forbruger varer lige nu, men stadigvæk sådan en bellwether der. Jeg tror, at du ved, det er noget af det, der vil blive diskuteret i dag. Så det er den her, at hvis aktiemarkedet skal være attraktivt, eller vi skal have den her gode risikopræmie for at lege med i aktiemarkedet, fordi det er notorisk bare et sted, du ved, hvor man udlever nogle udsving, ikke? Så skal indtjeningsforventningerne ellers opad, og de ligger allerede meget opad på vej ind i en økonomisk forventelig nedtur, men en faldende økonomisk vækst ind i anden halvår, eller også skal renterne nedad, og det centralbankerne siger, UK, inflation og alle de her ting, de siger, vi kan godt bekæmpe deres tese omkring det her, tro at renterne skal længere ned, og derfor vi har købt aktier, hvilket man jo gjorde efter sidste uges centralbankmøde. Men vi finder måske ikke den største støtte i tingene, som tingene foregår lige nu i verden. Og et lille blip på radaren i dag var den her UK-inflation, hvor nu skulle det endelig ned, og det kom det bare ikke. Altså, du ved, Brexit, vi kan snakke om, at det er et land, der er i større problemer end andre, ligesom Sverige og så videre. Men der har jo været nogle tendenser derude til, at den her tese omkring, at nej, vi skal ikke have kraftigt stigende renter, men vi skal holde dem rimelig lang tid, og det er aktiemarkedet, jeg tror, den model, som vi ligesom har i aktiemarkedet, det er det ikke helt lige prissat til. Okay. Så det er noget af det, som jeg tror, forklaringen i går på USA-falden, ikke? Mm. En af de aktier, der sådan trodsede tyngdekraften over i USA i går, det var Tesla, der steg 5%, efter at det kom ud, at Rivian, deres konkurrent, vil bruge Teslas ladestander. Mm. Altså, kan sådan et samarbejde retfærdiggøre en stigning på 5% i en Tesla-aktie? Nej, men altså, du ved, vi skulle have en årsag til at handle lige nu, er det ikke de seneste 22 dage, så er den steget 21. Altså, du ved, nu fandt vi endnu en årsag før, hvor det General Motors, der koblede sig på det her netværk. Altså, du ved, så når man har en sur dag, så skal man jo helst have fundet noget, der skal stige, ikke? Og der fandt vi en årsag i Tesla, ikke? Og der er jo nok nogle interne mekanismer om, at en del er gået lang i tech-sektoren blandt de store i det, der hedder call-optioner, altså i stedet for at købe aktien direkte. Prøv lige at forklare, hvad er en call-option? Jamen, det er bare en option på at have ret til at call, altså købe en aktie senere. Og på den måde, så har man jo lavet en investering, men du ved, du betaler en præmie for at have lavet den her investering, så render de her ting ikke fra dig, og så videre. Det er sådan. Og det er det med call-optioner. Altså, hvis vi går lidt tilbage, så var det jo private, der lavede dem langt, langt, langt ud af pengene, ikke? Og lige pludselig så steg Tesla 100%. Altså, de der langt ud af pengene, de var jo lige pludselig i pengene. Alle dem, der ejede, havde udstedt de her call-optioner, de var bare nødt til at gå ud og købe aktierne, ikke? Og det er nok nogle af de tendenser, vi også ser lidt i at når noget stiger, så fortsætter det med at stige, ikke? Fordi der er faktisk nogen, der bliver presset ud og købe de reelle aktier, fordi at vi har et rimelig stort call-option-marked i især tech-sektoren, og især Tesla-aktien, ikke? Så det kan også være en del af forklaringen. Altså, det er det her selvopfyldende profeti. Hvis jeg stiger 5%, så er der 5% flere, der skal købe den. Og så har du jo også med dem, der, du ved, forvalterne. Det snakker du også om, at jamen, de er jo også nødt til at følge med, ikke? Mm. Okay, og således altså en lille forsmag på noget Tesla-snak, og der er et helt program dedikeret til det i morgen i Millionærklubben, så man kan da endelig tune ind i morgen samme tid, samme sted, hvis man er vild med Tesla-aktien. Men altså også en anden nyhed, der er ude her til morgen, det er, at den svenske krone, som jo ja, længe har været på sådan en rutsjebane-tur nedad, den har nu ramt sit laveste niveau nogensinde over for den danske krone. Den er faldet 9,5% på et år. Frederik Engholm, hvorfor ser vi sådan en derute i den svenske krone? Jamen, der er sådan en række faktorer, der bidrager til, at den svenske krone kan have det svært i sådan en periode, vi står i. For det første har de et boligmarked, der er, hvad kan man sige, hvor alle har, hvad der svarer til vores sådan, helt korte flexlån i virkeligheden. Så man har et boligmarked, der er meget følsomt over for centralbankens rentestigning, og ligesom i Danmark, der har den svenske centralbank også hævet renten en masse gange. Så det er den ene komponent, og det har allerede også givet anledning til lidt større bekymringer omkring det svenske boligmarked i det hele taget, også nogle svenske entreprenører og ejendomsinvestorer osv. Så der er sådan lidt lidt der. Desuden så er den svenske økonomi langt mere konjunkturfølsom, og det vil sige, at det er sådan en økonomi, der har det sådan som samlet økonomi set værre end den danske, når den globale økonomi er i en nedgangsperiode eller en opbremsningsperiode. Hvorfor er den mere konjunkturfølsom? Jamen, det handler om, hvad for nogle sektorer man er stærk i, og det handler dybest set om noget historie og hvad man kan producere. Det handler om, at i Sverige har de minedrift og alt muligt andet, har en masse stål, og det vil sige, at de har fået en stor industri. Og i Danmark har vi Novo. Det er jo grundlæggende dybest set rigtigt. Novo plus en masse andet i medicinaluniverset, og noget, der minder om det. Så vi har ikke særlig meget af den her sådan traditionelle industri, som de har meget af i Sverige. Altså, virksomheder, der laver maskiner og biler og alt muligt andet, og lastbiler og så videre til erhvervslivet. Og den del af økonomien er typisk den, der svinger mest. Og det vil sige, at den bremser mest op, når økonomien, verdensøkonomien, er i enten går tilbage eller står stille. Og det gælder, og det er endnu et element, der bidrager til, at den svenske økonomi typisk bliver lidt hårdere ramt i sådan nogle perioder, hvor global økonomi har det lidt sværere, eller der er større usikkerhed om den. Og det gælder jo også den situation, vi står i. Så der er både det element, at man har haft har det her boligmarked, der er, som det er, og man har og den her meget kraftige centralbank stramningskurs, vi har oplevet over hele verden, som jo kom som et chok for alle, som slår hurtigt igennem i Sverige, og så har vi altså den anden komponent her, som bidrager til det i virkeligheden. Og hvordan er sådan udsigterne altså i fremtiden? Kunne du forvente, at den her svenske krone kommer længere ned, eller er svenskerne sådan nogenlunde ved at få styr på det? Vores prognose siger, at vi er kommet langt ned, og at den ikke skal længere ned, men at den bør rette sig lidt igen. Men der er nogle faktorer, der driver, og det er svært at forvente, at den her ændring kommer, før vi kommer længere igennem den proces, hvor der er så stor usikkerhed, særligt om økonomien, og særligt også så stor usikkerhed om, hvor langt centralbankerne i sidste ende skal gå. Det diskuterer vi jo stadig. Nu havde vi lige centralbankmøderne i sidste uge, hvor der kom nye diskussioner omkring ECB, og når ECB gør noget, så smitter det af på de andre europæiske økonomier i særdeleshed, for det betyder noget for valutakursen. Og det sjove er jo, eller det slemme er jo for centralbanken, det er, at en meget svag valutakurs betyder, når man er en relativt lille økonomi som den svenske eller den danske, når man så har en valutakurs, der er meget svag, så bliver de varer, man kører i udlandet, meget dyre, dybest set, at købe for ens egen valuta. Det betyder, at man importerer en masse inflation og gør centralbankens opgave en lille smule sværere. Det kan de godt sådan prøve at se igennem, at jamen, det er ikke noget, det kommer gennem valutakursen alene, men det giver dem et ekstra behov for måske at hæve renterne for at stabilisere valutakursen og undgå den her importerede inflation. Men det giver jo altså en ekstra udfordring i forhold til det ejendomsmarked, der er finansieret på meget korte renter. Ikke? Okay, så de kan simpelthen risikere at importere inflation og så være nødt til at sætte renten endnu. Men det gør de allerede, okay. Og man kan sige, at den svage valutakurs skaber det her højere importerede inflation i Sverige, end man for eksempel ville opleve det andre steder, der ikke har oplevet en lige så stor svækkelse af valutakursen, for eksempel herhjemme. Så det er en ekstra komponent, en ekstra, hvad skal man sige, kompleksitet, som de også snakker åbent om i centralbanken, at den her svage valuta i sig selv er et element, de bliver nødt til at forholde sig til, når de sætter pengepolitikken. Mm. Og den her sådan svage svenske krone, den har været op og vende et par gange i programmet, og der har vi så tit fået et spørgsmål om, når man gør det så svenske aktier mere attraktive. Frederik Engholm, det kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre sådan dit syn på. Skal man købe aktier i et land, fordi deres kronekurs er lav, eller deres valutakurs er lav? Nej, det synes jeg ikke, at man skal i sig selv. Men man kan sige, at nogle gange kan valutakursen være et understøttende element, men der er altså også en tendens til, at hvis man har, at den svenske valuta udvikler sig på en bestemt måde i forhold til euroen, så er der en tendens til, at det smitter lidt af på aktiemarkedet allerede, fordi man så, når man sammenligner dem i samme valuta, så får man lidt mere den samme udvikling. Så der er en tendens til, at investorerne allerede tager højde for det på den måde, de handler de forskellige markeder, sådan generelt over perioder, og så kan der være alt muligt med sammensætninger af de forskellige markeder. Så det er svært at handle aktiemarkedet på den baggrund, men man kan selvfølgelig hedge valutaen, hvis man har mulighed for det, og så kan man nogle gange godt få en gevinst af det her, hvor aktiemarkedet generelt vil blive understøttet af en svagere valuta. Det er jo det her med, at mange vil jo gerne ind og købe det, og så går de ind og køber en stor kendt svensk aktie, som har 90% ude i verden af deres produktion. Og der kan man ligesom sige, jamen der udligner valutaforskellene sig jo. Altså du kan, den ene kan du se direkte, ah nu er den svenske kronesten, jeg har vundet 5%, ja, men aktien er falden 4, fordi at du ved, at deres indtjeningsforventninger nu falder på grund af de her ting. Ikke? Eller også så kan man gå ind i den svenske økonomi, det har I jo også kørt nogle programmer omkring, ikke? Altså købe boligaktier eller sådan et eller andet deroppe, ikke? Altså du ved, men så påtager du dig bare den her kæmpemæssige risici, at det er ved at gå galt svært, fordi der er du jo bare, hvis den svenske krone stiger, så er det sandsynligvis tegn på, at økonomien er bedre, så du tager bare et kæmpe bet der på, at økonomien er bedre, og svensk krone, det den fortæller dig her, det du gerne ønsker at købe, det er jo, at der er nogle ret store problemer oppe i den der ejendomssektor, ikke? Jeg tror, det er for 3 uger siden, eller sådan, der hørte jeg rygter om, at alle bankerne sammen med pensionsselskaberne var kaldt, fordi hvor skulle aben ende hen? hen på den her ejendomssektor, som er ved at knække nakken derop, ikke? Altså de her konglomerater, der er blevet skabt op på udlejningsmarkedet, ikke? Altså du ved, så vær lige forsigtig, før I spekulerer i den svenske krone, hvordan man skal spille den, fordi at spiller du den ren, så er du nødt til at spille den på indlandske svenske selskaber, ikke? Og de er... Ja, der er sådan nogle usikkerhedsfaktorer, som skal gå godt, hvis det skal gå godt. Okay, således altså klart budskab omkring at spekulere i den svenske krone. Vær forsigtig, lyder det fra Michael Friis. Og Michael, inden vi sådan går lidt videre i programmet, så er vi altså lige nødt til at vende Bavarian Nordic, der jo træk op i går, efter der kom nyt ud, sådan fase 3-data om deres, og jeg ved ikke, vi diskuterede lidt, hvad man skulle sige, det der chicken. Guia, vaccinekandidat. Det tror jeg faktisk, det er det bedste bud, jeg har hørt på. Ja, ej, tak. Hvordan ser du på de data, der kom ud fra Bavarian? Jamen altså, de var jo gode. Vi mangler de sidste data, ikke? Jeg synes faktisk, det er et ret væsentligt produkt i deres mission om at nå den her 1 milliard US dollar i 2025, mener jeg, det er, ikke? Altså, du ved, som jeg faktisk mener, er investeringscasen i den her aktie lige nu, så jeg undrer mig nok lidt over, den ikke steg mere i går på at det er jo et tilkøbt produkt, det her, ikke? Man har jo taget en chance, man var nok rimelig overbevist om, at fase 3 data var okay, da man tilkøbte. Markedet har heller ikke haft nogen forventning om, at der ville være et problem her, men det var trods alt en ret væsentlig milepæl at lige få hakket de første data af på det produkt. Så jeg undrer mig lidt over, at den ikke steg mere i går. Vi har et lidt surt marked, det her Bavarian jo. Er jo notorisk en, der svinger rigtig meget, og så tror jeg også, at der er en del fokus på, at man havde forventet, at der kom nogle ret store ordre ind på abekopper. Altså, du ved, det her selskab selv lagt op til, at man var ikke helt færdig med dem, og dem har man ikke set offentliggjort, ikke? Og det tror jeg, det stiller lidt spørgsmålstegn ved aktien. Og så skal investorerne på en eller anden måde jo have positioneret sig til de her RSV-data hen over sommeren, som bliver rigtig væsentlige for aktien også, ikke? Så det er jo en aktie, der har svinget rigtig meget og haft det lidt svært, så det var åbenbart ikke nok med de her gode data, men du ved, hvis man sådan kigger ned under overfladen på den der aktie, ikke, så er det her jo et ret væsentligt produkt at få på markedet, og dermed godkendt på de her data frem mod deres målsætning om at vokse til den her, du ved, stabile 1 milliard US dollar, altså vaccineforretning i 2025. Og for mig er det egentlig den underliggende investeringscase, så den fik jo et hak i går, men altså, der er masser af andre ting, der trækker rundt i aktiemarkedet lige nu, og det må være min forklaring på, at investorerne ikke ligesom gav større cadeau til de her data, som fordi det er en ret væsentlig del af den, kan du sige, underliggende investeringscase. Og således fik vi altså taget hul på dagens marked her i Millionærklubben, hvor C25-indekset altså handler sådan ned med cirka 0,5%. Jeg har besøg af Frederik Engholm, chefstrateg i Nykredit, og Michael Friis, aktiechef i H.C. Andersen Capital. Og hvis du har spørgsmål til os, så send det endelig forbi os på sms 42 42 03 21, og start den med Mio. Jeg ved ikke, hvor tit man lige har 100.000 kroner, der brænder i lommen, men ikke desto mindre, så skal vi se på, hvordan I, altså Frederik Engholm og Michael Friis, hver især ville investere 100.000 kroner netop nu. Og inden vi får jeres bud på sektorer og på aktier, som I hypotetisk set ville kaste jeres penge i, så skal vi lige lidt op i den der makrohelikopter. For Frederik Engholm, I har for nylig udgivet jeres sommerupdate i Nykredit, hvor I tager pulsen på økonomien og kommer med jeres forventninger til fremtiden. Og I skriver, at I forventer en blød landing i den globale økonomi. Hvad vil det sige? Jeg er faktisk ikke sikker på, at vi bruger det ord, men ikke desto mindre, så... Det synes jeg har læst. Det kan også godt være. Men det bliver tit diskuteret, blød landing eller ingen landing, eller men det vi grundlæggende snakker om, det hele centrerer sig om, det er jo typisk de vestlige økonomier, fordi recession eller ikke recession er lidt noget andet, når vi snakker udviklingsøkonomier, som ikke nødvendigvis ser negativ vækst, men stadig godt kan opleve voldsomt høj arbejdsløshed, bare væksten er lav. Men det er typisk USA og Europa, meget af diskussionen samler sig om i den her kontekst. Og i særdeleshed USA, vil jeg sige. Og der har diskussionen jo været, om USA skulle opleve en recession, altså egentlig økonomisk tilbagegang hen over nogle kvartaler. Og vi snakker ikke sådan minimal tilbagegang, som man har oplevet i de to foregående kvartaler i eurozonen, og nogen dermed sagde, at man havde en recession, men en rigtig tilbagegang, som også skaber sådan store fald i beskæftigelsen over en kort periode. Og det er jo egentlig ikke vores forventning, at det bliver tilfældet. Vi tror, at den effekt, vi har haft af de de pengepolitiske stramninger. En god del af den tror vi allerede er slået igennem. Der er stadigvæk lidt effekter af det, og der er også stadigvæk det, at amerikanske forbrugere har brugt en god del af den opsparing, de havde bygget op. Ikke alle, men mange har under coronakrisen, og det har medvirket dem til at stå igennem den her periode, hvor renterne er steder, hvor de har oplevet en meget høj inflation. Men amerikanerne har generelt også oplevet og oplever stadigvæk en fremgang på arbejdsmarkedet. De oplever stadigvæk en lønvækst, der er relativt pæn. Og vi tror faktisk, at det er nok til, at sådan forbruget kan holde skinnet nogenlunde på næsen. Investeringerne har allerede tilpasset sig noget. Boligmarkedet har været i tilbagegang. Boliginvesteringer har været tilbagegang i de sidste 6 kvartaler eller noget af den dur. Vi tror faktisk, at den tilpasning også er relativt langt. Og vi begynder faktisk at se antydning af, at der er mere aktivitet der. Så der er små ting, der vidner om, at dele af amerikansk økonomi måske har taget meget stor del af den tilpasning, der skulle til. Så vi tror faktisk ikke, at det, der er tilbage i effekt på de her stramninger, er så voldsomt igen. Vi tror, at økonomien går i stå. Det kunne sagtens være, at der kommer et enkelt kvartal med negativ vækst. Men vi tror, at økonomien går i stå i de 2 næste kvartaler. Vi troede allerede, at den skulle være gjort det i indeværende kvartal, men det er der ikke noget, der tyder på. Der er stadig gang i den. Der er vækst i beskæftigelsen med adskillige 100.000. Der ser ud til at være en ret pæn BNP-vækst også her i andet kvartal. Men vi tror, at 3. og 4. kvartal byder på mere eller mindre sådan stagnation, nulvækst i USA. Det trækker arbejdsmarkedet endnu længere ned, sådan at jobvæksten bliver lavere, og at den amerikanske centralbank kan være mere eller mindre tilfreds, og så når vi går ind i næste år, så kan de lige så stille begynde at sætte renterne ned igen, men i et langsomt tempo, fordi vi netop ikke har det her rigtige brag, hvor økonomien et par kvartaler i træk går tilbage med 1 eller 1,5%, som man oplever, når man har sådan en rigtig, det jeg vil kalde en rigtig recession, hvor man så har en tilbagegang i beskæftigelsen på flere 100.000 eller 100-150-200.000 per kvartal. Vi snakker ikke finanskrise slemt, det var meget værre. Der snakkede vi jo sådan 700-800.000 per kvartal per måned i de værste måneder. Men selv en sådan mere normal recession er ikke det, vi har i kortene. Vi tror, det bliver en pause, og det er nok til at få taget noget af det her inflationspres af og få taget lidt af presset af arbejdsmarkedet, så centralbanken lige så stille kan begynde at sænke renten. Det sker nærmest aldrig. Det er derfor, folk siger, at det er helt usandsynligt, for det sker nærmest aldrig. Normalt så kommer de til at enten at stramme for lidt, og økonomien kører i for højt gear, og så strammer de noget mere, og så falder økonomien ud over kanten og ser rigtig tilbagegang. Og det er derfor, mange siger, at det er det mest sandsynlige. Det er det, man kalder en hård landing. Mm. Og en blød landing eller ingen landing vil være noget, der ligner det scenarie, vi snakker om. Okay. Men altså, jeg er med på mange af de her ting, du siger. Der er en lav ledighed, beskæftigelsen i USA har det super godt osv., men vi snakker også tit om, at der skal gå mellem 12-18 måneder fra, at man ligesom begynder at stramme renten til, at vi ser den reelle fulde effekt. Altså, kan man så stå og være så optimistisk, som du er, Frederik? Altså risikerer vi ikke, at vi først ser nogle af de her effekter om et års tid eller sådan noget? Det risikerer vi. Og der er kæmpe stor usikkerhed omkring det her. Den ekstra usikkerhed, der er kommet til, det er jo den usikkerhed, der stammer fra, at det amerikanske banksystem også har oplevet nogle problemer, som vi ved, nogle steder i hvert fald betyder, at det er formentlig blevet sværere at få et lån for en almindelig amerikaner. Og det er jo sådan noget, der kan gøre, okay, så kan jeg ikke få et lån, så kan jeg ikke købe en bil, så bliver bilforhandleren lidt ringere stillet, så kan han ikke købe en pizza og så videre, ikke? Det er jo den dynamik, der normalvis er. Og den risiko er der stadig. Jeg vil gerne sige, sådan er det jo altid, når vi har et eller andet forecast, så er det, vi tænker, der er det mest sandsynlige, men det betyder jo ikke, at det ikke også er relativt sandsynligt, at det kan både være eller bedre end det. Og dermed også en recession er også stadigvæk noget, der har en højere sandsynlighed end normalt i sådan et forløb, som du selv siger, hvor vi er lidt usikre på, hvor hurtigt stramningerne slår igennem. Men det vi bare kunne se, det var ret hurtigt efter den amerikanske centralbank startede med sine pengepolitiske stramninger, der prisede markedet rigtig meget af det her ind. Det skete allerede ret hurtigt i løbet af sidste forår og sommer, så havde vi allerede den største del af de stramninger, ikke det hele, men største del af stramningerne priset ind, renterne tilpassede sig, og det er også derfor, at de mest rentefølsomme dele af økonomien, blandt andet boligmarkedet og byggeriet, tilpassede sig ret hurtigt og har været i man kan sige, tilpasningsmode tilbagegang i ret lang tid, faktisk efterhånden allerede. Så jeg vil sige, at vi har set nogle af de her effekter slå meget hurtigt igennem. Det er forskelligt, det siger Powell hver eneste gang, han holder centralbankmøde. Der er de her lags, som man kalder det, altså hvor lang tid der går fra, man udløser stramningerne til de virker på økonomien. De er forskellige og varierende i, hvor kraftig effekten bliver, og hvor lang tid der tager, før det slår igennem. Det siger han, gentager han på hver eneste møde. Nyere forskning tyder på, at det måske går lidt hurtigere. Ældre forskning tyder på, at det måske kan tage noget tid. Men man er dybest set lidt usikker på det, og det er ikke ens fra gang til gang nødvendigvis. For det afhænger også lidt af, hvad for nogle sektorer, der har været drivende ind i den nedtur, man så går ind i. Og det, den optur, vi havde, var jo helt vildt mærkeligt, fordi det kom på ryggen af en coronakrise, der i sig selv skabte en masse forstyrrelser og forskydninger mellem sektorerne. Så Jo, der er ekstra stor usikkerhed. Det, der også er særligt den her gang, det er jo, at forbrugerne havde så kæmpe en opsparing ind i den her periode. Næsten 9-10% af BNP, det er et meget stort tal, havde forbrugerne sparet mere op, end de plejer at spare op under corona-årene, fordi de ikke kunne købe rejser osv. Og det de så, nu blev der lige nævnt hævnrejseri her, ikke? Det er jo så det, man har taget hævn for efterfølgende. Men noget af den opsparing er brugt, ikke det hele, men vi ved ikke sådan med særlig stor sikkerhed, hvordan er den fordelt. Så er der sådan, at der er nogen, der har slet ikke brugt noget opsparing og har en masse tilbage, men alle dem, der i virkeligheden er mest hårdt ramt, de står og har brugt det hele og har ikke mere tilbage, og så derfor begynder de nu at skære for alvor ned på deres forbrug. Den risiko er der også, så der er masser af usikkerhed omkring det her. Men det er altså vores bedste bud. Jeg synes egentlig, at og du er også helt ret i, at det, at arbejdsmarkedet stadigvæk er stærkt, det, at ledigheden er lav, er ikke nogen argumentation for, at vi ikke godt kunne få en recession, for det kan gå ret hurtigt fra, at vi står i en situation, hvor der nærmest ikke har været flere ledige jobs, til at man så lige pludselig oplever en situation, hvor det kan godt være, at der er mange ledige jobs, men alle vil lige pludselig på samme tid som virksomhed ikke længere ansætte. Og så kan det godt være, at der var 9 millioner ledige jobs for en måned siden. Men lige pludselig så går det, sådan plejer det at være, fra et meget højt niveau til ingenting, fordi at virksomhederne på en gang oplever det her med, at nu ser tingene rigtig anderledes ud, end det bare gjorde for nogle få måneder siden. Så det er ikke nogen garanti, at vi har de her stadigvæk helt eksorbitant høje niveau af ledige stillinger derude. Det kan hurtigt ændre sig. Men vi synes, den samlede dynamik peger ikke på, at vi er på vej ind i tilbagegang. Og Michael Friis, du har jo længe været vores sortseer herinde, har jeg lyst til at sige. Hvordan ser du egentlig på hele det her recessionsspørgsmål nu? Tror du på en blød landing, hård landing, ingen landing? Hvad? Du sukker allerede. Jeg er jo klar til at fejle. Altså, som jeg selv sagde, jeg troede den var ankommet nu. Altså, du ved, og det er det, jeg skal tage bestik af. Og det er primært tog ud fra, det var jo den her kreditopstramning, der jo kom via den her bankkrise. Ikke? Og den... Der må vi bare sige, at centralbanken lykkes jo sådan set med at føde markedet med en hulens masse kredit, eller en masse penge, og ser ud til at egentlig have stoppet den. Det er så røgnet ind i tech-sektoren, ser det ud, de penge, de lige kort sendte ind i markedet og skal til at trække tilbage. Men det er jo sådan, det er. Så du ved, den tog jeg fejl på. Den troede jeg, det var sådan en, du ved, jeg har oplevet 08, og det har du jo også. Altså, når kredit, det stopper, så stopper økonomien, ikke? Så du ved, det sad lidt på ryggraden af mig. Så nu er vi tilbage til den her med, at det går meget langsomt, og der er forskel mellem Sverige og USA, ikke? Altså, vi er bare ikke særlig rentefølsomme i USA, ikke? Boligmarkedet, der får vi faktisk de første tal på, nu begynder det at skære opad igen på grund af den her strukturelle vækst, fik vi i går, ikke? Så det er muligvis, at USA faktisk godt kan mønstre den her bløde landing, så du ved, jeg begyndte at se lidt på mig selv. Så står jeg med mit problem jo, det er, at der er et andet element af, at nu må jeg medgive, at den case var rigtig nok, men siden da har aktiemarkedet så også priset den ind, og dermed min risikoafkast er stadigvæk ikke blevet bedre i den her periode, ikke? Så du ved, det jeg står sådan lidt, og det kan vi jo komme ind på, når vi diskuterer de her ting, det er, jamen, skal man gå cyklisk? Eller skal man løbe med ulvepakken lige nu og tage den lidt mere stabile tech-aktie? Ikke? Det er jo noget af det, som investorerne står med lige nu. Ikke? Og derfor er det jo ret væsentligt at diskutere de her ting. Ikke? Men det kan vi tage der. Så jeg skal afbøde min. Den bliver blødere, den her landing, end jeg gik og troede på. Eller det er mere blevet mit hovedscenarie. Problemet er, så skal du ud og rykke, Michael, fordi du har været super negativ og har masser af kontanter. Det kan jeg ikke, fordi markedet har priset det. Så du kommer for sent med på vognen? Ja, jeg kommer for sent med på vognen. Okay. Og lad os lige vende tilbage til det her med, om man skal være mere cyklisk, eller hvad man skal lige om lidt, fordi jeg kunne godt lige tænke mig at spørge ind til renten. Fordi der er nemlig som om, i hvert fald sådan som jeg opfatter det, at der er sket sådan en ændring, fordi der har længe været snak om, at markedet troede, at Federal Reserve, de holdt en pause med at hæve renten her i juni, men så ville de altså hæve renten senere. Men nu er der sådan Jyske Bank blandt andet ude at sige, de tror ikke på flere renteløft fra Federal Reserve i år. Hvordan ser I på det ud i Nykredit, Frederik Engholm? Jamen, vi tror, de kommer til at hæve renten noget mere, og jeg synes egentlig, at i forhold til bankuroen, der var det vores umiddelbare indskydelse, at da den første usikkerhed lige lagde sig, at det ville nok koste en renteforhold, så det tror jeg egentlig stadigvæk er sandsynligt, at vi havde regnet med, at de skulle noget højere op, men så fjernede vi en renteforhold. Vi tror stadigvæk, de skal hæve renten en til gang. Fed selv lægger jo op til 12 ud af 18 medlemmer, siger to gange. Kun tre medlemmer sagde i juni, at de regnede med, at de var færdige ud af de her 18 medlemmer. Jeg tror, for mig at se, har det en relativt lille sandsynlighed, at de ikke hæver renten i juli måned. Og det er fordi, når vi står så tæt på, og jeg synes, de signalerer ret klart, at det er deres intention. Hvis de gerne vil hæve renten noget mere, hvorfor så vente til slutningen af året? Så tror jeg, at de skal gøre det snart for ligesom at forlænge den stramningscyklus, de er i gang med. Det bliver sværere for dem, hvis de sådan skal til at i gang igen om 3-4 måneder. Så jeg tror gerne, de vil holde fast. Jeg tror grundlæggende, det de gør, det sagde Paul selv nej til, men det tror jeg for at styre forventninger. Jeg tror grundlæggende, det de gør, det er at skrue en tand mere ned for tempoet. De gik fra 75 basispunkter per møde til 50 basispunkter per møde, altså 0,5% til 0,25% per møde. Til nu tror jeg 0,25 per andet møde, fordi man hæver ikke med 0,12% fordi det er sådan, det bliver for småt. Mm. Så jeg tror bare, de har skruet endnu en tand ned for tempoet. Det vil de helst ikke sige højt, for hvis de sagde det, så har de lavet det, der hedder forward guidance, så siger de jo, hvad de vil gøre på de næste par møder, for så skal de stoppe i juni, hæve i juli, stoppe i september, hæve i, og så videre, ikke? Så de vil helst ikke sige det, fordi det giver nogle signaler for langt frem, men jeg tror, det er implicit, at det der sådan ligger i baghovedet, at vi skruer endnu mere ned for tempoet, fordi de godt ved, at de står et sted, hvor det kan vise sig, at de stramninger, vi har lavet, lige pludselig viser sig at slå igennem med en hård kraft, som du selv siger, en større forsinkelse, end vi har regnet med, og så har økonomien det sværere, så vi skal gøre det lidt mere forsigtigt nu, for ikke at ende med at stramme ind i en nedtur i virkeligheden. Ikke? Mm. Men jeg tror, det er meget sandsynligt, at de hæver næste gang, fordi så mange siger det, og fordi det er det grundlæggende, tror jeg, det der er deres intention nu, og det vil sige, at vi skal have rigtig meget bevismateriale for, at det udvikler sig på en helt anden måde, end de havde regnet med inden for den næste måneds tid. Og hvad er det for noget bevismateriale, vi skal se der? Det vil sige, at arbejdsmarkedet skulle bremse helt vildt op, eller der skulle komme nogle, og det er måske usandsynligt på så kort tid, men der skulle komme nogle, for eksempel nogle rigtig slemme tal fra erhvervsledigheden. Der er de her ISM-tal, som typisk er dem, de nok kigger mest på, de her erhvervstillidsbarometer, kan man sige, der siger noget om, hvor er aktiviteten lige nu. Når man nu ikke har BNP på månedsbasis, så er det nok det bedste, man kan bruge typisk for at sige noget om BNP. Og de er ikke et niveau, der samlet set, industrien ser skidt ud, men servicesektoren ser sådan nogenlunde ud. Og samlet set ser det ikke slemt nok ud til, at de sådan skulle ændre helt kurs. Og så er der sådan bredt set på arbejdsmarkedet stærke indikationer. Det er ikke kun jobskabelsen, det er også, hvor mange de her ugentlige ansøgninger, ledighedsansøgninger, de er stadig lidt, men ikke i en grad, der sådan indikerer, at virksomhederne sådan begynder i større antal at hælde folk ud af døren. Så jeg tror, at det kræver ligesom noget, der udvikler sig helt anderledes end det, de har regnet med før, tror jeg, at de ikke hæver renten i juni. Så det vil jeg være, det putter jeg en meget høj sandsynlighed på. Det der jo egentlig er interessant her, det er ikke, hvad de tror. Hvorfor tror de det? Ja. Altså, fordi du er næsten nødt til at tro på, at der er et eller andet, der brækker af nu. Ja. Altså, du ved, eller den økonomiske vækst, konjunktur, så det er jo ikke nødvendigvis, altså, yeah for aktiemarkedet, hvis det er det, de vil sige. Det kommer an på deres. Hvis det er, fordi de tror, at den strukturelle inflation er hurtigere på vej nedad, hvilket vi jo ikke lige har fået tegn på i UK her, og i Canada, og nogle af de andre steder, men måske små tegn i USA, men virkelig små tegn til at lave det der kald, så laver de virkelig et sindssygt godt autokald. Men hvis det er fordi, at de tror på, at økonomien bliver sværere, altså du ved, at de tal, der går med at komme op til næste møde, jamen så lad være med at stå her og juble som aktionær, fordi så er det jo den forkerte årsag til, at de nu forventer, at der kommer en rentestigning mere. Mm. Og det er så svært en balance, ikke? Fordi der er ikke nogen tvivl om et arbejdsmarked, der lige pludselig er været, lad os sige, 100.000 per måned eller 75.000 per måned. Det vil være, tror jeg, egentlig guf for markedet. Altså, aktiemarkedet ville elske, at vi fik en aktivitet, der gik ned i gear, men som ikke var så negativ, at man begynder at skulle se på, om estimaterne for indtjening. Hvorfor ville aktiemarkedet elske det? Fordi det vil være signalet for centralbanken til, at nu har de fået bremset økonomien så meget op, at de skal være lidt mindre bekymret for den her overophedning, der til dels bliver. Det er jo ikke drevet i særlig høj grad af arbejdsmarkedet endnu, det der sker. Meget af det, der sker, kommer fra nogle eksterne choks. Det er derfor, det kommer alle steder fra. Men arbejdsmarkedet er stadigvæk brandvarmt, så det kunne sagtens blive det næste, der driver den underliggende inflation, og gør, at det bliver svært at få den ned fra de her i underkanten af 10, lidt afhængig af, hvor vi kigger hen, som man nåede på toppunktet, og så helt ned på 2%. Så det kan sagtens være, og det mange forventer, det har vi også i vores prognose, at vi får et eller andet plateau i inflationen, der ligger tættere på de 3%. Jeg tror, det bliver tit sådan diskuteret, at inflationen falder, og nogen skriver forskellige ting på Twitter, om nu blæser inflationen. Det tror alle i virkeligheden. Hvis man aflæser markedet, så tror alle, at vi i løbet af et par måneder er nede omkring de her 3-3,5% på inflationen. Det er ret klart. Det sker nærmest af sig selv, fordi nogle af de effekter, vi har, de kom fra nogle høje energipriser eller nogle høje priser sidste år, som ikke er steget siden, og det vil sige, at vi kan se, at hvis bare udviklingen er, som den har været de seneste par måneder, så forsvinder det af sig selv. Men så er der servicepriser og forskellige andre komponenter, der formentlig, og det er der, diskussionen står. Det synes jeg nogle gange bliver misset lidt, for alle økonomer har i virkeligheden den her forventning om, at det store fald fra de her 10 til 9, afhængig af, hvor man kigger hen, ned omkring de her 6-7 stykker, man ligger på mange steder nu, og så derfra ned til omkring 3-3,5, det kommer nok til at gå rimelig nemt, det er man ret enig om. Men det er det næste, der er diskussionen. Kommer man så helt ned på de 2, eller gør man ikke? Og det er der, det bliver, tror jeg, sværere for centralbanken. Også at vide, om de er på vej det rigtige sted hen. Tror du, det er realistisk, at vi kommer ned på en inflation fremover, der hedder 2%? Det tror jeg helt sikkert, det er. Jeg tror, centralbanken bliver ved, indtil de opnår det. Men jeg tror også, der er lidt forskel på, hvor determineret man er. I USA har de en blandet målsætning, der hedder, at man både skal passe på arbejdsmarkedet og sikre, at inflationen er lav. Og når man har flere målsætninger, så kan der jo være noget, der kommer i vejen for den ene, nemlig den anden. Og det er det, der kan gøre, at USA kan bedre tillade sig at sige, at vi lever med en inflation, der er lidt for høj, hvis vi så samtidig, at arbejdsmarkedet faldt helt fra hinanden, at ledigheden begyndte at stige. Men man skal bare huske på, ledigheden er jo lavere, end Federal Reserve synes, den skal være. Det lyder skørt, men det er jo fordi, de tænker, at der er et eller andet naturligt niveau af ledighed, og når den kommer under det, så begynder det at skabe et vedvarende inflationspres. Og det er jo ikke sådan, de gerne vil have, der er ledige. Det er bare fordi, de siger, at det er uholdbart, at der er så meget kul på økonomien, så meget kamp om medarbejderne, fordi det skaber i virkeligheden en for høj inflation på sigt. Så de vil gerne have ledigheden lidt op, det vil de ikke være paniske over at se, men den skal ikke for højt op, så begynder de at tænke, okay, hvis den kommer for højt op, så kan vi godt leve med, at inflationen er lidt for høj, indtil vi har fået ledigheden ned, hvis det var det, der skete. Så begynder vi at have andre fokuspunkter. For ECB's vedkommende, der er der kun inflation. Det er det eneste målsætning, de har. Og det betyder også, synes jeg, på den måde, de taler, at der er langt større sandsynlighed for, at de kommer til at banke inflationen under 2%. De er mere fokuseret på at få den ned hurtigt. De er mere bekymrede for, om det ødelægger deres troværdighed, fordi de har det ene mål, og den har ligget over et stykke tid. De nævnte det også på sidste møde, at det, at den ligger højt i lang tid, er i sig selv et problem for dem. Så Frederik Engholm, ser du sådan en større risiko for, at ECB får strammet renten for meget og sender økonomien i recession, end at Federal Reserve gør det? Ja. Altså, er du mere bekymret for Europa? Jeg er mere bekymret for, at ECB kommer til at gå for langt i den her historie. Jeg tror, der kommer til at gå noget tid, før vi får effekten, for lige nu tror jeg, vi får noget hjælp af, at gaspriserne er hoppet ned igen. Så det var vores store chok, som tog lidt af presset fra ECB, men nu er det andet pres kommet tilbage. Og ECB virker mere dogmatisk, og det virker som om, at der er en større gruppe der hellere vil have, okay, vi skal gøre, hvad vi kan. Vi ved, hvordan vi får den ned, og hvis vi får den for langt ned, så sænker vi bare renterne igen. Så jeg synes, det virker som om, at man er mere enøjet, som når man kigger på tingene i ECB. Jeg synes egentlig også, at nogle af deres argumenter, jeg synes, de kigger meget lidt på, at inflationen faktisk allerede på det, vi kalder den underliggende inflation, altså serviceinflation for eksempel, som er meget drevet af arbejdskraft og lønninger, at den faktisk ser ud til, når vi kigger på de månedlige ændringer, og ser noget mindre slem ud, end den gjorde for et stykke tid siden. Kerneinflationen er det samme. De er meget fokuseret på sådan den år-over ændring i inflationen, og de er meget fokuseret på deres eget forecast for, hvor inflationen skal ligge hen adskillige år i fremtiden, som jeg også tror er for højt. Og det er jo den her historik, vi har med, hvad der var et problem i 30'erne i Europa, ikke? Inflationen. Ikke? Så det er jo... Det store problem med det her, det er jo derfor, at alle havde amerikanske aktier i starten, og nu knuselsker alle dem. Ikke? Teknologien ligger derovre, hvor er der størst sandsynlighed for, hvilke centralbanker, der begår den store fejl og får trukket tingene ned. Ikke? Energipriserne, vi har fået effekten af det her i Europa, men de ligger jo på strukturelt højere niveau, og nu begynder man jo at diskutere, var det egentlig ikke det, som trak tysk økonomi op? Ikke? Altså, du ved, så det er det der skifte, der er sket lidt i investorerne, og derfor man jo i højere grad rent til USA, hvilket man jo slet ikke ville i starten over. Således fik vi altså vendt sådan lidt de overordnede linjer i økonomien, som I ser den lige nu. Det er Frederik Engholm, chefstrateg i Nykredit, og Michael Friis Andersen, aktiechef i H.C. Andersen Capital, jeg har med i studiet. Hvis du har spørgsmål til dagens panel, så send det endelig forbi mig på sms 42 42 03 21. Husk at starte den med Mio. Vi hopper videre til, hvordan I så vil placere de der 100.000 kroner, hvis I skulle kaste dem ind i markedet i dag. Men Frederik Engholm, undskyld, hvis du havde 100.000 kroner, er det så overhovedet nu, du vil sætte dem i markedet? Jamen, jeg tænker generelt, at det er en god idé at være investeret det meste af tiden. Og så er det spørgsmålet om, hvad man er investeret i. Jeg synes egentlig også, at der er nogle gode alternativer til, hvis man ikke vil have det hele i aktier. Jeg vil sige, lad os sige udgangspunktet her. Jeg vil sige, for de fleste investorer er det jo faktisk sådan, at de har omkring halvdelen i aktier og om halvdelen i noget andet. Det er sådan gennemsnittet, og jeg vil endda sige, at hvis man kigger på, om det så er flere, der har lidt mere eller lidt mindre i aktier, så sådan for den almindelige opsparer, så er tendensen nok, at man snarere har lidt mindre end halvdelen i aktier om noget. Men jeg tænker, i konteksten af det her program, og jeg tænker, de fleste lytter, så er det nok aktiemarkedet, der er det mest. Så udgangspunktet, lad os sige, at det er, at man er en, der tænker normalt, at jeg er investeret i aktiemarkedet. Så vil jeg starte med at sige, at så vil jeg have i hvert fald en tredjedel i korte realkreditobligationer lige nu. Og det handler om, at vi er undervægtet aktier. Det handler om det syn, jeg startede ud med, at jeg ikke synes, aktiemarkedet er et sted, hvor man kunne have dem i kasse, eller man kunne have dem i noget andet. Det her, det er fordi, jeg er lidt i tvivl om, hvor lang den periode er, og korte realkreditobligationer giver faktisk en relativt høj rente lige nu. Hvorfor ikke lidt længere realkreditobligationer? Jamen, der er en lidt større kursrisiko på dem. Man så jo sidste år gav realkreditobligationer jo i virkeligheden et afkast, der var lige så slemt som på aktiemarkedet. Vi snakker lidt afhængig af, hvor bare for nogen, men vi snakker jo minus 5% eller noget den dur, da det var værst. Så jo kortere varighed de her obligationer har, nogle få år i obligationer, så jo mindre eksponerer man sig de her meget store kursudsving, man kan opleve. Og dermed har man en større parathed. Hvis man lige pludselig gerne vil ind i markedet, så dur det jo ikke, at det, man gemmer pengene i, også svinger alt for meget. Og så vil jeg sige, at det, jeg så vil proppe i aktiemarkedet, det vil jeg proppe i primært i tre sektorer, hvis man sådan skulle sige, nu investerer vi ikke alt for bredt, og stadigvæk har den her sådan hobby-investor-kasket på, hvor man ikke bare køber alt for bredt i markedet. Sundhed. Vi har stadigvæk en vis bekymring for det cykliske, så vi vil prøve noget i sundhed, og jeg synes, det er klart den mest attraktive af de defensive sektorer. Det er jo en defensiv sektor. Hvorfor er den attraktiv? Jamen, det er den, fordi at jeg stadigvæk synes, at det ser ud som om, at der er sådan et underliggende træk og et underliggende virkeligheden indtjeningsvækst i den sektor. Og så er det en sektor, der ikke på samme måde som nogle af de andre defensive sektorer slås med og det samme omkostningspres, som man gør i nogle af dem, hvor vi kan se, at man bruger mange lavlønsmedarbejdere. Der kan vi se, at der er presset meget større på lønningerne. Det er jo faktisk den gruppe, der har oplevet de største lønstigninger, og løntunge sektorer der kan blive presset. Det kunne blandt andet gælde nogle af de stabile forbrugssektorer. Så er vi faktisk på det seneste blevet en lille smule mere cyklisk også. Vi vil gerne have industri, og det er jo, kan man sige, sjovt med tanke på, at der stadigvæk er en bekymring for, at centralbanken skal gøre noget mere. Men jeg tror grundlæggende, vi har den holdning, at vi tror, at markedet overvurderer recessionsrisikoen, til gengæld undervurderer de lidt stramningsrisikoen. Så i stedet for at købe tech og alle de her ting, som måske nok er stabile, så er det til gengæld mere rentefølsomme sektorer end for eksempel industri. Så jeg vil hellere have noget af den cyklikalitet, der er i industri, men lidt mindre rentefølsomhed, som man slipper for ved ikke for eksempel at have teknologi eller IT. Er det så nogle særlige dele inden for industri, du tænker er mere interessant end andre? Nej, vi er faktisk sådan bredt eksponeret i det nu. Sidst vil jeg sige finans, og det handler om, at vi igen tror, at man kan sige, den proces, vi oplever lige nu, hvor banker i særdeleshed oplever, at tabene ikke er helt lige så store, som de havde frygtet på det her tidspunkt. Til gengæld oplever vi, at renterne måske bibeholder det her højere niveau i noget tid. Det er godt for bankerne, det tror vi faktisk, det bliver ved med at være. Vi er ikke helt så bekymrede for, at tabene lige pludselig vælter ind. Der kommer til at komme flere tab, end der har været indtil videre. Men bankerne har også hensat en god del, og vi tror i virkeligheden, at markedet er for bekymret for, at den svage økonomi skaber en masse tab for bankerne. Så det er et andet sted, hvor bankerne dominerer finans. Der er selvfølgelig også andre dele af den. Så et andet sted, vi kan pege på, som sådan lidt mere tematisk, det passer ikke ind i vores sektorstrategi, det er europæiske energiaktier. Og det er fordi, vi synes, at de er for billig prisfastsat. De har en meget høj dividend yield. De investerer ikke særlig meget. Det er selvfølgelig også, fordi der er en usikkerhed om deres fremtid. Hvor meget kan man have i den her sektor, hvor dominerende skal den være i fremtiden, og hvor hurtigt bliver den reguleret i en grad, så det bliver svært for den. Men det synes vi også er i prisen. De tjener mange penge, og de udbetaler en stor del af den indtjening, der ligger på det indeks, vi følger. Der tror jeg, dividend yield, altså dividende som andel af prisen, ligger på sådan omkring 5-6%. Det er altså en relativt høj dividend yield at have. Og der er selvfølgelig usikkerhed om, hvis oliepriserne kollapser, det er ikke vores forventning, hvis oliepriserne kollapser, så vil det være en anden historie. Så begynder det at se mere bekymrende ud for dem. Men vi synes egentlig, at selvom OPEC ikke har formået at skubbe oliepriserne opad, så synes jeg, at de er stadigvæk relativt forenet og relativt forhippet på at sikre, at priserne ikke helt får lov at kollapse. Det kan de ikke, hvis økonomien falder helt fra hinanden. Men hvis bare den bremser op, så tror vi godt, at de kan understøtte en oliepris, der stadigvæk er tilpas høj til, at energisektoren vil blive ved med at tjene mange penge. Så det er sådan den brede historie. Vi generelt foretrækker Europa frem for USA, og det er igen faktisk fordi, at USA er så tech-drevet, som det er, at der er det rentebenet, der dominerer. Og det er på trods af det, jeg sagde med, at ECB nok, der er større risiko for, at de går for langt. Det tror vi først bliver en omkostning, hvis de går for langt, der ligger længere frem, altså til næste år. Vi tror, at tværtimod den sammensætning, der er, hvor Europa er lidt mere cyklisk, lidt mere industritung, USA er mere tech-tung og mere rentefølsom, er det, der gør, at vi foretrækker Europa frem for USA. Okay, så Frederik Engholm, du vil sætte en tredjedel i korte realkreditobligationer af de her 100.000 kroner. Ja, vil du... og det er for at have noget klar, hvis det er, fordi vi stadigvæk grundlæggende synes, at hvis man tænker, okay, udgangspunktet er 100% i aktier, Det var det, jeg tog udgangspunkt i. I den her kontekst, så var det for at have en parathed til at gå ind i markedet, men en parathed, der stadigvæk giver dig et ordentligt afkast på nu er lidt afhængig af, hvor man ligger sig hen, men på adskillige procent, i stedet for bare at have pengene stående på en klart, lønkonto. De skal vokse lidt imens. Ja. Okay, og så sådan det resterende så i, ja, hvad var det? Sundhed, industri, finans, og så europæiske energiaktier, ja, som sådan lidt jokeren, ja, i det hele. Michael Friis, hvad tænker du, når du hører sådan om Frederik Engelholm? Jeg vil gerne lige sige, det er jo sådan en mere ensidig placering, end vi normalt vil lave. Men okay, jeg tænker, det passer med det, hvis man gerne vil placere sig. Det er en millionærklubben special, ja, portefølje. Normalt vil vi stadigvæk have en del i markedet, og så være overvægtet, okay, de sektorer i stedet for. Ikke? Vi vil også have en del i de andre sektorer, men være overvægtet de sektorer, vi bedst kan lide. Okay. Her siger vi all in på de sektorer. Det er bare for... Ja, fedt, men jeg kan godt lide, at du har været sådan lidt aggressiv i tankegang, Frederik Engelholm. Michael Risse, for jeg kan altså huske, du snakkede sådan lidt ned om de der finansaktier for ikke så lang tid siden. Jamen, jeg heller ikke, du ved, jeg har det problem med, at jeg skal have mere af det syn, som du har, om at vi bliver faktisk ikke så skuffet på økonomien, ikke? Fordi at det er fint nok at snakke renter i bankaktier, men du ved, du kan måle det historisk i det her korrelation. Banker kører med forventningerne til økonomien, at de vokser, at vi bliver overrasket på økonomien, ikke? Det kan man måle, ikke? Og derfor nej, den holder jeg mig sådan lige ud af, men ja, altså industriaktierne er jo det oplagte. Det du altid glemmer at sige, skal det være om 5 dage, skal det være om måned, skal det være, altså du ved, som en spøg, ikke? Altså fordi, jeg er ligesom, Frederik, jeg vil sige, smid 80% i banken, ikke? Og så start, begynd at købe nogle ting, ikke? Altså du ved, på den lidt længere bane, ikke? Men lad nu være med at bare smide alle pengene i markedet, og det kommer jo også fra en, som har penge i markedet, så hvis jeg fik 100.000 i dag, ikke? Altså du ved, hvad, altså... Ja, for hvordan vil du placere dem, Michael Friis? Jamen i banken, altså korte obligationer. Vil du placere 80% i korte obligationer? Jeg vil gå successivt ind i markedet. Jeg vil sige 20% nu, 20% i efteråret, når vi er blevet lidt klogere, 20% ind i 2024, når vi er blevet lidt klogere. Altså, det er sådan, jeg har det lige nu, og det kan, okay, ændre sig ved, at mit risikoafkastforhold, det ændrer sig, enten falder aktierne, eller jeg tager fejl på renterne og alle de der ting. Men sådan vil jeg have det lige nu. Og nu får du ekstremerne, fordi det er det her program, ikke? Og så fordi at der, hvor jeg synes, der er noget, der er interessant, det er, at hvis du får ret, jeg ved bare ikke lige, hvor mange penge, altså du ved om den her, så vi er jo helt klart ind i industri, men at gå ind i industri i nogle faldende konjunkturer, ikke? Altså du ved, godt nok satse på, at markedet, du har ret i, at markedet har overpriset det her, den der, og ikke står og kigger på øjebliksbilledet, men der vil jeg gerne ind, fordi der er en god prissætning over, ikke? Og du har bedt mig om at komme med nogle ting, ikke? Altså du ved, og energi kan jeg også godt lide. Hvis jeg skal sætte penge i markedet lige nu, så skal jeg også have en langsigtet historie. Så du ved, for mig der er det sådan noget som Teradyne og Rockwell Automation, som er den her onshoring-historie. Nu går jeg ind i dem. Det kan godt være, at de er ramt lidt af... Det kan godt være, at vi ikke helt får ret i, at det bliver en blød landing, men hård landing. Men så har jeg købt noget på den lange bane, og jeg har kun startet med at smide 20 i, og så kan jeg smide resterende penge i det senere. Så vil jeg tage sådan en som Denbury, som er olie. Men olie, hvor de opfanger CO2 og pumper det ned, ikke? Og det blev en rigtig godt efter IRA'en, ikke? Den er super afhængig af olieprisen, ikke? Fordi det er ikke sådan en der bare skal opfange CO2 og pumpe det ned i jorden, og så bruger vi en masse milliarder nu på at finde ud af det. Nej, den tjener penge, fordi den bruger CO2'en til at proppe ned i jorden, men samtidig med at gøre det, der opbygger den jo en infrastruktur på rørnetværk osv., så når vi engang bare skal proppe CO2 ned i jorden, så er den klar, men den tjener sine penge her, så den er rigtig følsom med olieprisen, og jeg sidder egentlig også med fornemmelsen af, at olieprisen sagtens kan komme under pres på Kina-historien, så nu er jeg lidt mere optimistisk på den, at olieprisen nok har bundet ud, så der vil jeg tage mit bet, men jeg kan ikke være helt sikker på, at det er lige nu, jeg skal gøre det, at olieprisen ikke skal længere ned, er lidt med mit lidt mere negativ syn, men fint, jeg starter med stille og roligt at samle nogle arbejde, så kan jeg smide nogle flere penge i dem senere. Så får du mit kortsigtede bet lige nu, 100.000, der placeres nu, kinesiske aktier. Det er rent et i en short... ETF, eller i... Ja, ETF, ja, nu synes jeg jo, at Alibaba er lige så god som en ETF, ikke? Altså, den dækker... Nå, men altså, nu får du aggressiviteten her, mm-hmm, og det, du kan jo følge min millionærklub, ikke? Altså, det, som du spurgte, kom nu med en masse gode idéer, så der er nok en grund til, at jeg ligger med 4 aktier lige nu. Jeg svømmer ikke i conviction idea. Og mit kald er ikke, og du skal nok få lov til at komme med dit Kina-syn der, men mit kald er ikke sådan langsigtet eller noget som helst. Jeg har set nok tegn på, at tror på, at den her trading-idea om, at den kinesiske regering vil have gang i sin økonomi ved at få gang i forbrugerne, og det vil den blandt andet gøre ved at få stemningen op, og det vil den gøre ved at få aktiemarkedet op. Altså lidt det der, du ved, når vi stabiliserer vores huspriser, og aktiemarkedet begynder at stige igen, får jeg sgu lyst til at bruge mere. Jeg læser i avisen, aktiemarkedet stiger, det vil sige, det må sgu da gå meget godt, ikke? Altså du ved. Og den tese tror jeg, jeg vil bet ind over sommeren. De andre ting, det var sådan, der vil jeg putte lidt mindre ting, men det er det der aggressive kald, du ved, og kinesiske aktier, jamen altså, I kan jo se Millionærklubben, hvor meget jeg ligger i Alibaba, altså du ved, det er så det Kina, kald. Kina, det er dit store... Ja, og det er super risikabelt, og jeg anbefaler ingen at følge det her. Det er sådan et rent trading kald, ikke? Altså, hvor du virkelig skal forstå din risici, og du kommer til at opleve smerte. Du ved, 5% ned i går, ikke? Altså, efter det, jeg har kørt 15%, ikke? Det bliver rigtig humpende. Men jeg køber den på en tese. De kinesiske regering holder op med at jagte de her mastodonter, der kommer til at understøtte deres stigende aktiepriser. Det kan han kun gøre på en måde. Og så faktisk, hvis I så mødtes han med Blinken. Alle har sagt, præsidenten kommer ikke til at mødes med en amerikansk udenrigsminister, fordi de er pisse ligeglade med, hvis USA vil presse, så skal vi edderøje med ikke hjælpe med at blive enige med dem. Og han mødtes faktisk med dem. Ikke? Så der er nogle små tegn på en optøning der. Så det er mit trading call ind over sommeren. Og Frederik Engholm, lad mig lige kaste den der sådan Kina-bold lidt over til dig, for vi har også fået et spørgsmål ind fra Søren. Vil kineserne få mere gang i deres økonomi? Min fornemmelse er, at der er aftagende tillid hertil. Hvordan ser du på hele Kina? Jamen, jeg tror faktisk, Kina vil få mere gang i deres økonomi. Jeg tror, at myndighederne har typisk økonomien ret højt på listen over prioriteter, som er vigtige for at sikre, tror jeg, først og fremmest social stabilitet. Altså, det kinesiske folk forventer en økonomi, der går fremad. De forventer en økonomi, der ikke leverer arbejdsløshed, men leverer jobsikkerhed. Og derfor er det et kæmpe problem for styret faktisk, når økonomien er så svag, som den er. Men man skal også bare have øje for, at Xi, han har faktisk jo taget et kæmpe opgør med ejendomsmarkedet, blandt andet tvunget med nogle regler, man lavede den største, en af de største ejendomsselskaber i Kina ud i en konkurs i virkeligheden. Og det vidner om, at man er villig til at tage nogle opgør, også nogle opgør, man ved godt kan koste noget økonomisk vækst. Og det er sådan balancen her. Man vil ikke stimulere for meget. Man kan muligvis stimulere, det har man gjort før faktisk, gennem aktiemarkedet. Det rammer bare ikke så bredt. Det har man gjort før. Man har tidligere understøttet aktiemarkedet sådan gennem forskellige kanaler fået. Man har jo en hulsmasse statsejede virksomheder i Kina, og man har på forskellige vis fået det system til at opkøbe aktier i Kina, okay, i perioder, hvor man har været bekymret og gerne vil sende signal om, at der skulle fart på økonomien. Boligmarkedet virker typisk bedre, og der er langt flere kinesere, der er involveret i boligmarkedet, så det der skulle være mere et signal end en direkte effekt, der hjælper folk så meget. Men boligmarkedet og ejendomsmarkedet er et større problem, fordi at man har svært ved at stimulere økonomien lige så aggressivt, som man plejer. Det plejer altid at være det, der er den primære drivkraft. Det er faktisk byggeriet og boligmarkedet, og alle de sektorer, der ligger rundt om, som trækker en hulens masse af den kinesiske aktivitet samlet set. Og det har man jo ikke, fordi når man lige har taget et opgør med den, fordi man mener, at gældsætningen er så høj, så den kan true den økonomiske og finansielle stabilitet på sigt, så kan det være svært bare at gå den anden vej. Det har man gjort. Det gjorde man i 8-9 stykker, man gjorde det i 11, man gjorde det i 15, hvor man havde bremset sektoren op med regulering, og så skal man alligevel kul på bagefter igen. Men det gør man ikke, tror jeg, den her gang. Så derfor er lempelserne meget mere moderate. Jeg tror, det er nok til, at vi får en kinesisk økonomi, der kommer lidt op i gear herfra. Der har været nogle skuffende nøgletal på det seneste, men ikke nok til, at det sådan blæser investorerne bagover. Det er en af grundene til, at vi har blandt andet har lukket vores overvægt på Kina, eller kald på, at kinesiske aktier skulle outperforme, at den her trigger, at væksten skal overraske positivt, det tror vi ikke så meget på, men jeg er i hvert fald ikke nok til, at den sådan blæser folk bagover. Genåbningen er sket. Folk er ikke helt lige så bekymrede for ejendomssektoren, som de har været. Så nogle af de triggers, der kunne drive det, de er der ikke længere. Så er der altså sådan et strukturelt problem, at investorer også i højere grad begynder at overveje deres Kina-eksponering, fordi Kina har spillet den rolle, de har på det seneste geopolitisk, og fordi der er den risiko forbundet med Taiwan. Og det er selv store institutioner, lige så vel som I kender diskussionen med danske virksomheder, der overvejer, hvor hæftigt og hvor afhængigt kan vi være, hvor hæftigt kan vi være eksponeret, og hvor afhængigt kan vi være af Kina og forsyninger derfra med den nye geopolitiske situation, der er skabt. Og det er noget, der også måske betyder noget, der bidrager til, kinesiske aktier bare skal være lidt billigere, end de historisk har været. Et element, vi måske havde tillagt for lille vægt, som måske også betyder noget for, at kinesiske aktier ikke har klaret sig så godt, som vi ville have forventet med de ting, der faktisk har udspillet sig allerede i år. Mm. Og nu har vi sådan cirka lige et minut tilbage, Frederik Engholm, men prøv lige sådan at trække måske lige sådan perspektivet lidt tilbage, fordi hvad er det egentlig, altså oprigssituationen i Kina, hvad er det, de kæmper mod? De er ude at sætte renterne ned, de har ikke rigtig nogen inflation, altså hvad er den altså kinesiske økonomiske situation? Jamen, den kinesiske økonomiske situation er grundlæggende, at hver eneste gang Kina har oplevet økonomisk nedgang, så har de brugt lempelser af forskellige vis, både sådan regulatorisk. Det, at man får lov til igen at låne penge til sin anden bolig, det nægter de nærmest folk, når de strammer op, men så giver de folk lov til det igen. De giver adgang til, at bankerne beder bankerne, de har jo et ejerskab af et delvist ejerskab af nogle af de store banker, de beder bankerne låne noget mere ud til ejendomssektoren. De sætter renterne kraftigt ned. De ændrer på forskellig vis på kreditgivningen i økonomien i det hele taget, men i særdeleshed fostrer det aktivitet i ejendomssektoren, som står for mere eller mindre estimater byder på 25% af den økonomiske aktivitet, når man tager alle de sektorer, der ligger rundt om med. Og den motor vil de ikke sætte i gang i den her ombæring, og det er det, der er det helt store problem, og det der er helt anderledes, end det har været i de foregående perioder. Og således fik vi altså lige genopfrisket sådan den kinesiske økonomi, og vi kom lidt vidt omkring her i onsdagens udsendelse af Millionærklubben. Tusind tak til Frederik Engelholm, fordi du lader vejen forbi. Tak til dig, Michael Friis, og tak til Oliver Wolfs, der fik teknikken til at glide. Millionærklubben er tilbage i morgen. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier på kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.